हाँ 31 में चला गया। मूर्तत्व आदि ना मिथो हेतु हेतुमत्व न संबंधम सदृष्टांतम उपस्थापन्ति। ये अवतरण के आगे के लिए मूर्तत्वादिना मिथो तमर्त्य स्थित इत्यादि हेतु हेतुमत्वेन कार्यकारण पर संबंधम दृष्टांत के साथ उपसारण कर हेतु इति हेतु तत्फल रूपेण मूर्तादेह संगतिर्मिथ अक्षसूत्रवदान्योन्य सामर्थ्यस्य प्रहाणतः हेतु तद्वत्तया ज्ञेया मूर्तादेरपि संगतिः। हेतु तत्फल रूपेण मिथः मूर्तादे संगति परस्पर मूर्त मर्त्य इत्यादि का संबंध कार्यकारण रूप से अक्षय सूत्रवद अन्योन्यम सामर्थ्यस्य अप्रहाणतः हेतु तद्वतया अमूर्तादेरपि ज्ञेया संगति। अक्षय सूत्रवद ये रुद्राक्ष माला सूत्रवद अन्योन्य संबंध होकर के सामर्थ्य से अपर सामर्थ्य रहता है हेतु तद्वतया हेतु हेतु हेतुमत्व न अमृतादिर भी संगति अमृतमय अमृत अमृत इत्यादि ये संबंध हेतु तेषां तथात्व योग्यत्व सामर्थ्य से प्रवाहत अमृतत्वादीनामपि मिथ संगति निगमति हेतु तत्फल रूपेण हेतु तद्वतया अमृत आदिरपि संगति गेया अन्योन्य संगतो हेतु महा परस्पर संबंध होने के लिए हेतु संभवे अन्यतम स्यापि सर्वेषां संभवो यतः अतोवधारणार्थाय तत्रैव ग्रहणं कृतम्। अन्यतमस्यापि संभवे यथा सर्वेषां संभव अतो तत्रैव अवधारणार्थाय ग्रहणं कृतम्। अवधारण के लिए क्या एक है तो चार ही रहेंगे इसमें साथ मूर्तादिषु अमूर्तादिषु च अन्यतमस्य सत्य मूर्तादि चार में कोई एक हो अमूर्तादि में कोई एक हो परिशिष्टम त्रयम आवश्यकम अन्य रहेगा इत्यत्र गमकमः अतः अवधानार्थाय तत्रैव अत्र तत्र मूर्तम च इत्यादि मूर्तमात्रम अमूर्तमात्रम च उक्त्वा मूर्तम च एव द्वे भाव कह करे कि मूर्तम च अमृतम च मूर्तम एव अमृतम एव भाव च करके अर्थ किया कृतम अवधानार्थम एकस्य ग्रहणम अवधान के लिए एकस्य ग्रहण एक ही मूर्तम कहते आगे तीन इसमें साथ आ जाएंगे अमृतम एव च कहने से अमृत के साथ तीन आ जाएंगे इसलिए अवधान करेगा एक भाग में मूर्त अन्यतम एक मूर्त कह दिया था बाकी तीन आ जाएंगे मूर्तम च एव अवधान दो भाग कर दिया ग्रहण तद उक्त विशेषणानाम उक्त नित्या अन्यतम भावे तद इतरतर सत्ता एक है तो तीनों रहेंगे इसलिए मूर्तम चैव कहन से मूर्त कोटि में चार आ गए मूर्तम इत्यादि बाकी अमृतम दो विभाग कर दिया तदेतद मूर्तम इत्यस्य अर्थमाह एतद मूर्तम तयोरिति तदेतद मूर्तम यद अन्यद वायोश्च अंतरिक्षाच्च इत्यादि आगे मंत्र तयोरुद्दिष्टयोर्मूर्तम् प्रथमं तावदुच्यते अन्यत वायु अंतरिक्षाभ्याम भूतत्रयमि होच्यते। तवर उद्दिष्ट हो प्रथम तावत मूर्तम उच्यते। वायु अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्षाभ्याम अन्यत भूतत्रयम यह मूर्त शब्द से कहा पृथ्वी जल तेज किं तद मूर्छितावयम घनम सहत मूर्त का मूर्छितावय घन इत आशंक्य यद अन्यत वायुरंतरिक्षा से वायु अंतरिक्ष भिन्न ये तत् मर्त्यम इत्यादि अर्थ में जो मूर्त है वही मर्त्य है। मूर्त संस्थान बद्धे तत् तथा मर्त्यम विनाशवत् एतस्थितं परिच्छिन्न मेतत् सत् सद्विशेषणम्। एतद् मूर्तम संस्थानवत् मूर्त संस्थान वाला एतद् तथा मर्त्यम विनाशवत् ये मर्त्य है मतलब विनाशी। एतद् स्थितम का था परिच्छिन्नम एतद् सत सत या सविशेषण विशेषण वाला सत है इंद्रिय ग्राही सत आदि छत्तीस प्रागेव तलक्षितम इति वक्तुं ही शब्द दिया। ये तत् संस्थान बता ही पहले आया है तस्य एतस्य इत्यादि अर्थमः तस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत ऐसा रस ऐसा है उसका अर्थ छत्तीस तस्य एतस्य चतुर्विशेषणस्य चतुर्विशेषणस्यास्य क्षेत्र व्यज्ञात्मक ही चतुष्टयरसत्वार्थम् पुनरुच्चारणं कृतम् अस्य चतुर्विशेषणस्य मूर्त अमर्त्य इत्यादि क्षेत्रीय अग्न्यात्मक तीन भूत चतुष्टय रसत्वार्थम तीन चार है तीन है तीन है तीन है क्षेत्रीय अग्नि तीन है चार विशेषण है चतुष्टय रसत्वार्थम अथ मूर्तस्य मर्त्यस्य स्थितस्य सतः चार रसत्वार्थम पुनरुच्चारण फिर कहा तस्य रस ऐसा सत एव ऐसा रस छैतीस विशेषण चतुष्टयवतो भूतत्रय चतुष्टय विशेषणस्य क्षेत्रीय अग्नियात्मक तो तीन भूत चतुर्विशेषण चतुरी विशेषणानि यस्य बहुवी करना पड़ेगा विशेषण वाले पृथ्वी जल तेज तीन विशेषण चतुष्टयवतो भूतत्रयस्य विशेषण क्या मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व यत्व रसत्व ऐसे प्रागुतस्य पुनरुति किमिति कृता इत्युक्ते मंडलस्य चतुर्विशेषण भूतत्रय कार्यत्वम चार विशेषण भूतत्रय का कार्य है मंडल नैके का कार्यता एक एक का नहीं वक्तुं पुनरुति अधिक होते अधिक द्योतित्वात् अधिक कथन के लिए अधिक कथन दो बार कहा भूतत्रयस्य चतुर्विशेषणत्वम प्रमाण सिद्धम ही शब्द का अर्थ यह ऐसे तपति आदित्य मंडल तीन भूत का कार्य इत्यस्य अर्थः सर्व सर्वव्यापी रसो येष शश्वतपतियो रविः चतुष्टयान्वयादेश भूतत्रयरसः स्मृतः ऐसा ही सर्वव्यापी रस यो रवि सस्वतपति चतुष्टय अन्वादेव भूतत्रय रस कहा गया 33 यह सर्वव्यापी यह सर्व उपनिषद अधिगत ऐसा रवि सर्वव्यापक सर्व उपनिषद अधिगत रवि भूत्वा विश्वम सत्स्वतपति रवि होकर के तस्य भूतत्रय रसत्व हेतु मह चतुष्टय रसत्वार्थम चतुष्टय अन्यादेव भूतत्रय का रस है मूर्तम अर्थम स्थितम सत्य चारी चतुष्टय ऐसे शब्द से चेतन विषयत्व आशंक्या ऐसा तपति कहते ऐसे शब्द से मंडल ले लेना या चेतन लेना चेतन लेना चाहिए यदि आशंक्या य इति य ऐसा तपति इत्यत्र मंडलम परिगृह्यते चतुष्टयं हि मूर्तादि मंडले गृह्यते यतः यैष तपति इत्यत्र मंडलं परिगृह्यते मूर्तादि चतुष्टयं हि मंडले यत गृह्यते चार मूर्तमर्त्यादि जी तीन मंडल में दिखता है इसलिए मंडल लेना है चेतन नहीं मंडल ग्रहे तो चतुष्टयं ही उपलभ्यते ही शब्द हेतु अनुवादी यतः यतः चतुष्टयं ही मूर्तादि मंडल गृह्यते जो ही शब्द से कहा उसको अनुवादी यतः यतः यस्मात् कारणात् सतो ही तत्र ही शब्दार्थम आह सतो ही ऐसा रस ही शब्द दिया चतुर्नाम चतुर्नाम अन्वयो ही इति हेतुनात्र विभाव्यते सतश्च ग्रहणं विद्यात् चतुर्नाम उपलक्षणम् हीति हेतुनात्र चतुर्नाम अन्वय विभाव्यते सतो ही एष रस ही अस्मात् एष सतः रस चतुर्नाम अन्वय रस संबंध हुआ किंतु सतः कहा गया चार को तो नहीं कहा सतस्य ग्रहणम विद्या चतुर्नाम उपलक्षणम सतः हुई एष रस में चार का उपलक्षण है ना जो सत है वह स्थित है वो मर्त्य है मृत है मूर्त है चालीस अत्रैति वाक्यमंडलयोर अन्यतरोति वाक्य में मंडल में चार निकाय चतुर्नाम अन्वयो हेत्वर्थश्चेद कथम सतो ही इति विशेष कह गया श्रुति में तत्र सतः उपलक्षण है चतुर्नाम मध्ये त्रयाणाम अनुभूतानाम मूर्तादीनाम उपलक्षण है सत एष शब्देन भूतत्रय सारतया मंडले मंडलग्रहे तदपि चेतनमेव इति आशंक्याः भूतत्रय सारत्वेन मंडल ग्रहण करेंगे वो भी चेतन होना चाहिए कृष्ण कृष्ण सारं यथा स्थानं चक्षुष कर्णात्मनः तथा हिरण्यगर्भस्य मंडलं कर्णात्मनः यथा कर्णात्मन चक्षुषः कृष्णसार स्थानम कर्णात्म चक्षु का स्थान कृष्णसार चक्षु में काला तथा हिरण्यगर्भस्य कर्णात्मना मंडलम स्थानम मंडल में स्थित स्थान है अचेतन है 41 विमतम न चेतनम कर्णायतन तो असमतवत कर्ण का जो आश्रय होता है वो चेतन नहीं जैसे कृष्ण सार स्थान है कर्ण का स्थान मंडल है हिरण्य गर्भन को कर्ण सदस्य लिया भूतत्र से कार्यतया रसच्छेद मंडलम तीन भूत का कार्य मंडल हुआ तरी तेजो रस निरवर्तते इति श्रुते तेज शब्द पर्याय रस शब्द से कुतन मंडले प्रयोग मंडल में तेज शब्द कह दिया तेज रस निरवर्तत तो तेज शब्द क्यों कहा तीनों भूत का जी दिए मंडले प्रयोग अबादि पद से आप क्यों न स्याद जल का भी पृथ्वी का रस कहना चाहिए। आशंका उत्सर्गात, उत्सर्गात दुरूप निर्माणो, उत्सर्गात रूप निर्माणे प्राधान्यं तेजसो यतः तस्माद् रसत्व निर्देशः क्रियते मंडलात्मनि। रूप निर्माणे यतः उत्सर्गात तेजसो प्राधान्यम्, रूप निर्माण के लिए तेज प्रधान है। तस्माद् मंडलात्मनि रसत्व निर्देशे क्रियते, उत्तेज का रस ऐसे कह दिया। रूपमात्र से तेजस तद विशेष सर्गे प्राधान्य से, रूप जितने तेज है तेज का ही रूप है, विशेष सर्गे प्राधान्य होने से उस औसर्ग के, और रूप का विशेष मंडल है तो हाँ भी तेज रूप सत्व श्रुति की तरह कहा। तेजस रूप सर्ग प्राधान्य कैसे साधयति अक्लिन्न, अप्लिन्न पार्थिवो धातु तेजसा परिपच्यते अंकुराद्यभिनिष्पत्तौ, अंकुराद्यभिनिष्पत्तौ मुख्यतेवं हि तेजसः। अद्भिः क्लिन्नः पार्थिव पदार्थ धातु तेजसा परिपच्यते अंकुरादि अभिनिष्पत, अंकुरादि होने के लिए जल से क्लिन्न गीला होकर के पार्थिव बीज आदि तेजसा परिपच्यते मुख्यता एवं तेजस एवं मुख्यता, रूप किसी निष्पत्ति के लिए तेज मुख्य हुआ। अद्भिः विक्लेदम मृदुत्व आपादित शाल्यादि बीज पृथ्वी स्वभाव तेजसा पच्यमान होकर अंकुरादि उत्पत्तो पर्याप्त तेन तदुत्पत्तो अव्यवधानेन पूर्वभावित्वाद् तस्य तेजस प्राधान्यम्। रूप सदस्य सारे अर्थ कार्य तेज बहुत प्राधान्य, तेज के बिना बीज है पानी गिरा तो तेज के बिना अंकुर नहीं होता है, इसलिए ठंडी के समय में अंकुर करेंगे तो देर होता है, तेज चाहिए पक्का। मंडल से भूतत्र सारत्वे मानांतरम वक्तुम त्रयाणाम ही इत्यादि पाश्चात्य माह, और प्राधान्य होने के लिए रस रूप तेज का ही पृथ्वी जल तेज वायुवादि रूप रूप को लेकर के प्रधान दिया। भूतत्र सार हो गया मंडल से मानांतर में तो त्रयाणाम इत्यादि पाश्चात्य माह, त्रयाणाम सार सारस्त्रयाणाम भूतानाम रसो मंडलमुच्यते एतत्साराणि हि त्रीणि, एतत्साराणि हि त्रीणि भूतान्याहुर्विपश्चितः। त्रयाणाम भूतानाम रस का था सार मंडल मुच्यते, त्रीणि ही भूतानि एत साराणि विपश्चिताहु पृथ्वी जल तेजो के एतत अय ऐसा सार ये साम भूतानाम ये सार है मंडल रस। तत्रैव पूर्वोक्त श्रुति स्मृति संवाद के लिए ही दिया विद्वत् प्रसिद्धि का एत साराणि। अथ अमृतम इत्यादि गतेन तुल्यार्थत्वाद अव्याख्येत्वमत्वा ये ऐसे इत्यादि अवतारयति। अथ अमृतम वायुश्च अंतरिक्षम च कह करके आदि सब विशेषण दे दिया, अंत में तस्य ये ऐसा रस यस एतस्मिन् मंडले पुरुषः त्यस्य रस, मंडल में पुरुष को रस शब्द से ध्याय ये अधिक है, इसके अर्थ कहेंगे तुल्यार्थत्वाद अव्याख्य तो मत है यह ऐसे इत्यादि होता है मंडल थी मंडलायतने यत्तु कारण संशित विभो विराजो देव देवस्य तदिदानीमिहोच्यते। मंडलायतने यत्तु कारणं विभो कारणं संशितं विभो विराजः देवदेवस्य कारणं विराट का कारण स्थित है मंडलायतने तदिदानीम यह उच्यते। हिरण्यगर्भ शब्द दिया है वो लिंग शरीर को लेना है विराट विराट का कारण। तस्य ऐसा रसैति पूर्वेण सह तद्व्याकरोति आदित्येति आदित्यांतर्गतः साक्षात् करण आत्माभिधीयते वायु आकाशरसत्वेन तत्रामृतान्वयो यतः आदित्यांतर्गतः साक्षात करणात्मा वायुआकाशरसत्वेन अभिधीयते यतः तत्र अमृतान्वय अमृत का अन्वय है करणात्मा में लिंग शरीर में मंडलस्थ करणात्मलिंगस्य भूतद्वय सार है तम तत्र अमृतान्वय यतः अमृत ग्रहण अमृतादित्रय उपलक्षण अमृत कहे तो अमृत यत और त्यद यही ग्रहण हो जाएगा। तस्य भूतद्वय सार हेतु अंतर्वाह भूतद्वय का सार वायुकाश का दूसरा हेतु कलिंग कलिंगारंभ सिद्ध्यर्थ वायुकाश समुद्भव ईश्वरात् कारणाद् यस्मात् लिंगं तेन रसस्तयोः कम आत्मक लिंगम कलिंगम क शब्द सूत्र है हिरण्य गर्भ वही लिंग है सूत्रात्मक लिंग आरंभ सिद्ध्यर्थम क सूत्र ग्रह ब्रह्मा है वही लिंग है सूत्रात्मक लिंग आरंभ सिद्ध्यर्थम वायुआकाश समुद्भव वायुआकाश की उत्पत्ति ईश्वरात् कारणात् यस्मात् तेन रस तयोर्लिंगम ये रस हो गया तयोरस आकाश वायु का रस ओ ही लिंग है हिरण्य गर्भ शरीर शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर लेना अभी हिरण चेतन अभिमानी को नहीं क शब्द सूत्रार्थ क का अर्थ सूत्र तदेव लिंगम कलिंगम हिरण्य गर्भ हे लिंग ईश्वर का लिंग है तद आरंभार्थम इतावत तयोर वायु आकाशोर भूतत्र उपसर्जन हो स्वयं प्राधान हो वायु आकाशोर भूतत्र उपसर्जन हो भूतत्र भी उसमें रहेंगे भूतत्र के बिना केवल नहीं मुख्य वायु आकाश को लिया भूतत्रयम उपसर्जनम यो हो वायु आकाश हो तौ वायु आकाश भूतत्र उपसर्जन हो तय हो स्वयं प्रधान हो स्वयं प्रधान हो कौन वायु आकाश तीन भूत गौण रूप से पांच भूत से वो गौण रूप से त्यस्य ही ऐसा रस जो दिया है इत्यादि हेतु वाक्यार्थम आ वायु आकाश रसो ये इति हेतु प्रदर्श्यते त्यस्य हे सरस इति यथोत्तमंडलात्मनि वायुआकाश रस ही ऐसा इति हेतु प्रदर्श ऐसा ये त्यस्य ही ऐसा रस ही शब्द से ये रस दिया वायुआकाश का रस त्यस्य ही ऐसा रस इति कहा यथोत मंडलात्मनि मंडलात्मनि रस मंडलात्मनि ये लिंग हिरण्यगर्भ लिंग है रस हो गया 48 ऐसा लिंग आत्मा रसो लिंग को रस का भूतदर्शी तथा त्यस्य इत्यादि न रहे तो कहा यथा मंडल से त्रय सारत्व सतो ये सर रस कहा था उसे चतुर्नामन्वय दिया था सतश्च अनुपत उपलक्षणार्थम ग्रहणम सतो ये सर रस सत उपलक्षण के ग्रहण किया था तथा अत्रापि चतुष्टयान हेतुअर्थ त्यस्य ये सर रस त्यस्य रस कहा चार्य को ग्रहण हो जाएगा तो ग्रहणम अनुतोपलक्षण के लिए उक्त हेतुअर्थ द्योतक श्रुतो ही शब्दो ही अनुकृष्यते श्रुति में जो ही शब्द ही इति कहकर त्यस्य ही रस ही शब्द दे श्लोक में ही शब्द त्यस्य ही सरस रीति अथवा तो मंडलात्मनि वायुआकाश ही एष वायुआकाश रस ही एष इति हेतु प्रदर्श्यते त्यस्य ही सरस इति ही शब्द से दिया जो श्रुति में आया उत हेतु देता का श्रुति में ही शब्द श्रुति में ही शब्द आया तैसे ही सरस यथोत मंडला ही शब्द से उसका ही अनुकर्षण किया समत मुक्त भर्तृपपंच मतमाह हिरण्य गर्भ क्षेत्र रसं केचित् प्रचक्षते कारणं रस शब्देन यस्मादत्राभिधीयते हिरण्यगर्भक्षेत्रज्ञम् हिरण्यगर्भात्मलिंग सर्वे स्थित जो चेतन है केचित् रसं प्रचक्षते कहते यस्मात् रस शब्द ने कारण अवतर विद्या दे कारण लेना इसलिए चेतन को लेना है रस शब्द से तत्र तो कारण त्यसी है सरस त्य का रस मतलब कारण कारण तो चेतन है त्यस ही इत्यादि रस शब्द ने भूतद्वय कारण उत्तम न च तो चेतनादन्यत्र कारण चेतन है न च जीव तथा जीव तो कारण नहीं होगा तथा असामर्थ्यादि सामर्थ्य नहीं ना भी पर शुद्ध परमात्मा तो नहीं कौटस्थ्याद तस्मा चेतन सूत्र क्षेत्रज्ञ सूत्र में रहने वाले जो क्षेत्रज्ञ है अत्र रस हिरण्य गर्भ सूक्ष्म सर अभिमानी सोपि कथम भूतद्वय कारण वो चेतन किस कारण होगा यस्मादिति यस्माद हिरण्य गर्भस्य कर्म वायुअंतरिक्षयो हो प्रयुक्त्यव्यक्तयोस्तस्माद् रसः क्षेत्रज्ञ उच्यते यस्माद् वायुअंतरिक्षयो हो अव्यक्तयो हो प्रयुत्री हिरण्यगर्भ से कर्म हिरण्यगर्भ का कर्म है कर्मे प्रयुत्री अव्यक्तयो वायुअंतरिक्षयो प्रयुत्री अव्यक्त वायुअंतरिक्षयो प्रयुत्री कर्म हिरण्यगर्भ का ही कर्म है तस्मात् क्षेत्र के रस उच्यते स स्वकर्म द्वारा कारणम अस्थूल स वायुआदि ऋतुतम स हिरण्य गर्भ अपने कर्म के द्वारा वायु आकाश का कारण हुआ प्रयोग करता है अस्थूल से वायु समर्थयितुम तस्य अमूर्त से इत्यादि वाक्यार्थ संक्षेप से कहते संक्षेप भूत भूतद्वय रसो ज्ञेयो मंडले चेतन पुमान त्यस्य हे सरस इति तस्य धो कारणाभिधा। चेतन पुमान मंडले भूतद्वय रसोज्ञेय त्यस्य हे सरस इति तस्सिद्धो कारण कथन कारण से अभिधान विधा भाव में हेतुवाक्य में आते त्यस्य हे सरस कहा तस्य अर्थ संक्षिप्त तस्सिद्धो कारणाविधा मंडल पुरुषस्य भूतद्वय कारणत्व प्रतिपत्तौ भूतद्वय कारण कथन के लिए उसका सरस मतलब कारण श्रौत्य अर्थे किम हेतुना श्रुति में कहा थे हेतु देना क्या जरूरत इति आशंका है न्याय न्यायोक्तेरेव संसिद्धे प्रत्यज्ञातस्य वस्तुनः क्षेत्रज्ञः कारणं कस्मात् द्वित्यत्र न्याय उच्यते प्रतिज्ञातस्य वस्तुनः न्याय उत्तरेव संसिद्धे न्याय से ही सिद्ध होता है प्रतिज्ञात वस्तु इसलिए क्षेत्रज्ञ अकस्मात् कारणात् कस्मात् कारण क्षेत्रज्ञ अकस्मात् कारणम् इत्यत्र न्याय न्यायमेव दर्शयन् यो हि तस्मिन् मण्डले विज्ञानात्मा इति भर्तृप्रपञ्च भाष्यार्थम् आह मण्डले जो विज्ञानात्मा है कर्ण अभिमानी इसको रस शब्द से कहा न्याय दिखाते हुए ये तस्मिन् मंडले यो अंतर विज्ञान आत्मत्वम् आगतः अविद्या भावना कर्म हेतु तो नान्य कारणात् यो एतस्मिन् मंडले अंतर विज्ञानात्मत्वम् आगतः अविद्या के भावना कर्म हेतुतः न अन्य कारणात् अविद्या भावना कर्म से इसी मंडल के अंदर विज्ञान में स्वरूप हो गया प्रथम जीव है 53 ऐसा खलु अविद्या का कर्म पूर्व प्रज्ञा परिष्कृत अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा से युक्त होकर के विज्ञानात्मत्वम् आपद्यते इतेतद व्याकुर्वन् भाष्य भर्तृपमज जीवत्व प्रापक माह जीवत्व अविद्या भावना कर्म से सूत्र क्षेत्रज्ञस्य भूतद्वय कारणत्वं ब्रुवाण सूत्रम जो क्षेत्रज्ञ भूतद्वय का कारण तदेव तत्कर्म रूपम विज्ञानात्मन विज्ञानात्मन कर्म है वायुअंतरिक्ष प्रयुक्त्री भवति वायुअंतरिक्ष का प्रयुक्त्री उसका कर्म इत्यस्य अर्थमः तस्य इति तस्य यत् कर्म रूपं तद् वियद् वायु प्रयोजकम् स्वस्तस्य कर्मणस्तस्य मरुत् प्रस्पन्द रूपिणः वायुआकाश प्रणाड्यैव तेजस संभवस्ततः जज्ञाते तेजसो भूते जलं च पृथिवी तथा तस्य यत् वियद् वायु प्रयोजकम् कर्म रूपम् वियद् वायु प्रयोजक कर्म प्रवृत्ति कर्म का हिरण्यगर्भ कार्य कर्म स्वस्थस्य कर्मणः तस्य मरुत् प्रस्पन्द रूपिणः वायु आकाश प्रणाड्या एवं तथा तेजस संभव तेजसो भूते जलम च पृथ्वी तथा जज्ञाते इसी क्रम से वायु का प्रयोजक वियत वायु प्रयोजक कर्म हुआ हिरण्यगर्भ का खस्थस्य सत्य नहीं खस्थस्य खस्थ आकाश में थे तो जो वायु उसका कर्म न पहले आकाश आकाश में थे तो वायु का कर्म से मरुत प्रस्पंद रूपेण मरु प्रस्पंद रूप कर्म हुआ वायु आकाश प्रणाड्या आकाश वायु होने के बाद एवं तथा तेजस संभव तेज की उत्पत्ति और तेजसो भूत जज्ञाते दो भूत जलम च पृथ्वी उत्पन्न हुए इस प्रकार सब का उत्पादक तदेहस्य पंचभूतात्मकत्वाद भूतद्वय उत्पत्तावपि इतर भूत उत्पत्ति में ना हिरण्यगर्भ होने के लिए पांच भूत चाहिए केवल वायु आकाश होने से कैसे होगा इसे न तस्य भोग भोग नहीं हुआ इति आशंक्य अंतरिक्ष आधारस्य वायु परिस्पंदस्य कर्मण अंतरिक्ष आधार जिसका इसे अंतरिक्ष में वायु वायु परिस्पंद रूप कर्म से वायु अंतरिक्ष द्वारे नैव तेजसी उत्पत्ति तेज संभव खस्तस्य कर्मण तदाकाशम उत्पाद्य तद्रूपेण स्थितम वायु तस्य मरुत कार्य मरुत रूप कार्य तेन स्पंदात्मना स्थितस्य वही स्पंदात्मन स्थित हो गया हिरण्यगर्भ द्वय द्वारा आकाश वायु द्वारा तेज एवं कर्म कर्म तेज उत्पन्न होगा फिर तयो तेजसश्च जन्म तेजसे तयो पृथ्वी जल का तेज तैजसे इतरे भूते इत्यस्य अर्थमः जज्ञाते भूते जलम च पृथ्वी तथा यज्ञ जज्ञाते उत्पन्न हुए तद यस्मात् पौरुषेण कर्मणा रसभूतेन आविष्टोर वायु अंतरिक्षः प्रवृत्ति 55 हो गया 55 हो गया ना तद यस्मात् पौरुषेण कर्मणा रसभूतेन आविष्टोर वायु अंतरिक्षः हिरण्यगर्भ के कर्म पुरुषस्य इदं पौरुषम कर्म पौरुषेण कर्मणा रसभूतेन कारणभूतेन आविष्टयो हो कारण हिरण्यगर्भ से प्रविष्ट वायु अंतरिक्षयो हो दोनों की प्रवृत्ति होती इसके व्याकर व्याख्यान फलितम कर्मण इति कर्मणा पौरुषेणैव रसभूतेन संभवः वायुअंतरिक्षयोर्यस्माद् रसस्तेन पुमांस्तयोः एवं पौरुषेण कर्मणा रसभूतेन वायु अंतरिक्षयोर् यस्मा संभव तेन तयोः पुमान रस वायु अंतरिक्ष के रस पुरुष कहा रस मतलब कारण पौरुषेण कर्मणा रसभूतेन उत्पत्ति हुई 56 मेधया तपसा अजनयत पिता इति युक्तम इत्यस्य अर्थमा मेधा तपसे उत्पन्न किया कि मेधया इति मेधया तपसे इत्यादि तथा च प्रागुदाहृतम् न्यायेनानेन पुरुषो रसशब्देन भण्यते तथा च प्राग मेधया तपसा जनयत पिता इति प्रागुदाहृतम् अनेन न्यायेन रसशब्देन पुरुष भण्यते रस शब्द से कारण तप है कर्म मेधा है ज्ञान उसे ही उत्पन्न किया तो पिता है कारण स्तवन न्यायिक अर्थम निगमित न्याय सिद्ध अर्थ श्रौतिम न्यायुक्तिम उपसरण श्रुतौ भवा श्रौतिम न्यायुक्तिम त्यस्य त्यस्य हेस इति युक्त्या न्याय श्रुत्यायमुच्यते नैतदेवं भवेन्मूर्त रसेनास्यासमत्वतः त्यस्य हेसा इति युक्त्या श्रुत्या अयम न्याय उच्यते। यहाँ से हुआ था जो श्रुति में कहा गया उसमें न्याय की क्या आवश्यकता है, तो क्या श्रुति उक्त अर्थ न्याय से सिद्ध होता है कहकर न्याय बताया उसका सार, किस प्रकार आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक भर्तृ प्रपंच मत हुआ। एतद एवं न भवेत मूर्तरसेन से असमत्वतः असमत्वात्, मूर्त का रस कहते समय तो चेतना नहीं लिया, उसका कार्य लिया सार, और अमूर्त रस कहते समय अमूर्त का कारण लिया चेतना। वो मूर्त रस अमूर्त रस दोनों में समान नहीं, असमत्वाद एवं न भर्तृ प्रपंच व्याख्यान ठीक नहीं। श्रुतेर उक्त न्याय न्याय साधन सामर्थ्य द्योतनार्थ ई शब्द दिया, निराकरोति नहीं तदिहास निराकरण। कथम मूर्तरसेन सह यथोत अमूर्तरस से अतुल्यता, मूर्तरस और अमूर्तरस में दोनों समान अर्थ का नहीं, कथम इति आशंक्य। मूर्तरसम दर्शयति, मूर्तरस किसको कहा था, भूतत्रयस्य मूर्तस्य रसो मंडलमभ्यधाः धर्मैश्चतुर्भिर्मूर्ताद्येर् भूतत्रयवदन्वितम्। भूतत्रयस्य मूर्तस्य रसमण्डलम् अभ्यधाः, त्वम् अभ्यधाः तुमने कहा था, अभिवृग अधाः अधात अधाताम अधु अधा अधातम अधा गातिता कुपा सिच के लोप हो जाएगा अधा, तुमने कहा। चतुर्भि धर्मे मूर्तादि धर्मेश्च भूतत्रय वद अन्वितम, भूतत्र वाला अन्वित युक्त होकर के चार धर्म से युक्त होकर के, भूतत्रय का चार धर्म से युक्त होकर के मूर्त मूर्त भूतत्रय का सार मंडल कहा था, वहाँ सार कहा था, यहाँ कारण कहते। 59 साजात्यम तस्य रसवता साजात्यम आह रसवता, रसत दोनों में कहा धर्मेर मूर्तादि भूतत्र तस्य तद्वता साजात्यवत अमूर्त रसस्य चेतनत्व न तद्वता न साजात्यम, वहाँ तो साजात्य हो गया कारण और कार्य में सार हो गया समान साजात्य ही, किंतु अमूर्त रस कहते समय साजात्य नहीं, अमूर्त रस कारण चेतन हुआ तद्वता न साजन तथा च तस्य मूर्त रस न तुल्यता नहीं अतुल्यता है, तो समाधि स्तरी कथम समाधान कैसे होगा इतिहास क्या है अमूर्तयोर सिद्धांति। अमूर्तयोरपि रसो लिंगात्मा गृह्यतां तथा वाक्य प्रवृत्तेस्तुल्यत्वान् नयुतोत्रान्यथा ग्रहः वैरूप्यलक्षणो दोषः सत्येवं वः प्रसज्यते। अमूर्तरपि रस लिंगात्मा गृहतम वाव्याकाश का रस सार लिंगात्मा लिंग रूप करण है, वाक्य प्रवृत्ति तुल्य है, अत्र अन्यथा ग्रह नयुक्त नहीं तो क्या एवं सती वैरूप्य लक्षण दोष प्रसज्य नहीं तो वैरूप्य दोष होगा। यथा मूर्तानाम अचेतन मंडल कहा रस तथा अमूर्तरपि अचेतन अंतकरण रस कहना चाहिए तुल्य होगा, अतः रसोर असमत्वमेव वस्तु रस असम हो किन समत्व न समान होता वाक्य प्रवृत्ति तुल्य है तो वैरूप्य हो जाएगा, अतः रसय दोनों समान होना चाहिए, अन्यथा इति अतुल्य तो अतुल्य कहेंगे तो दोष होगा, वैरूप्य दोष होगा। ओम।